وقفهم في الله لا الله بارک یروا. دارنگ نبی علیہ السلام فرمایلی دغه حدیث د نسائی شریفو او د رسو حدیث کی ویلی ویعلق صوتک حیث یراه اهلک امسا اغزه کی کور کی راز ونده چې بچو لدی ښکاری چرکم موږ موزونو کو نو پدی به موږ تس کوي سزا برا کوي. علماء لیکلی ویدا آلہ د سفرم ده امسا چې د لاسو کوی اونی وا نو مسافر لاسو کی نه یته د دنیا کی مسافر دی دنیا کی تسی مسافر وی بازی اولیاؤ تا چاوی لیو چی تولی امسا لاسو کی گرزی تا خو گوڑا نی بیمار نی وی دا دی دا پار گردم چی ما لپت دا مسافر مروانی مسافر سر لاسو کی سوی پخوا چی بیو کلی نبل کلی تا مسافر تلو لاسو کی سلر گی بیو ندا امسا وی دی دی کی چی دا سی ٹک ٹک دے کئی دی وی جب دل تا مرگ دے دل تا مرگ دے قدم پا قدم دا مرگ نشاندہی کئی دا امسا. نو پامسا کی علماء کرامو دا گن فیدی ذکر کری لکدے ہیں کہ امام قرطبی گن فوائد داغی ذکر کری زکر موسیٰ علیہ السلام موئی ولی فیہا مآرب اخرا او مال پدی امسا کی حاجتون دی نور دیر زیاد نور دیر فوائد دی مات پدی کی. نو دا موسیٰ علیہ السلام امسا وا دا نور انبیاء علیہ السلام وا او دغ ترتیب سرا دا سنت تے دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا حضرت موسیٰ علیہ السلام واقعہ اللہ بیانولا دا پارد تسلی دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام نا تپوس کڑو چستا پدی خلاص کی سری. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائلی دا زمام سادا پدیبانی عزت کیاوام او خپلو گڑو بیزو تا پانی را سندم او مال پدی کے نور حاجتونا او فوائد دی دیر. قال اللہ رب العزت ورتویلیو القها یا موسیٰ او غرز و دیل را اے موسیٰ علیہ السلام ویدام ساد اللہ سنو غرزو دا اللہ رب العزت دا حکم مطابق موسیٰ علیہ السلام امسا اغرزولا فالقاها غرزول واغی امسا لرا فاذا ہیا نناسا بیغا حیت مارو تسعا چمنڈی والی دمار پشان منڈی والی دیدے کی حیت وئی او نور مقامات کی وئی فاذا ہیا ثعبان مبین یولو اجدہات نہ جوڑ شوا نہ حیت النری مارت وئی او ثعبان غٹ جوسی او بدن والت وئی. نو علماء تفسیر لکلی دا دو تعبیرونے پدے اعتبار کری چی اکثر دا پارا غٹ مار زرزر حرکت نشکولے غٹ بدن والے شے او نری بدن والا حرکت زرزر کولے شے. نو دا دوالا تعبیرون دا خبر خی چی پا غٹوالی کی ثعبانو غٹ شیو او پا حرکت کی دا سیو لکا حیتون. نو پا حرکت کی دا نری مار گنتیو او پا غٹوالی کی یولو یا اجدہاو. حضرت موسیٰ علیہ السلام تدا معجزہ اللہ خیلا او دا غین یولو مار جوڑ شو او لوی ہیبتناک شان اداغے زکا زے پزیراغلی چکل موسیٰ علیہ السلام امسا غرزولا او اغین اولوی اجدہا جوڑا شوا نولا مدبرن ولم یعقب موسیٰ علیہ السلام شاکا او تیختے کولا واپس رات لنا. قال ویلی ورت رب العالمین خزہا رونی سا دا دا رونی سا ولا تخف او یری گما دا خی اللہ چ گور تبعا یرپ انبیاء علیہم الصلات والسلام امراضی او تبعی یرا دا دیمان سر منافی نوی دا بازی شیعو نچی یر کی گی تبعا یر دا. قال اللہ رب العزت ویلیو خوزها رونی صدا ولا تخف دا دیراغستو ناسیرتها الاولا آغا شکر لنبنی تا بیاچی موسیٰ علیہ السلام رونی وا نو پلاسو کی امسا شو. علماء لکلی حکمت پدے کی داو چه مار تے جوڑ شو اللہ اور تے روین ساو بیا امسا جوڑ شو چه سبا دا فرعون روان دے دا معجزہ موسیٰ علیہ السلام سرگندوی او پدوی معنی سے حیبت نرازی دا غید پراغستو کی. قال اللہ رب العزت ویلی خوزها رونی صدا ولا تخف او یریگما سنعیدها سیرتها الاولا زرد چی واپس بکو منگا دا پس دا دیرا غستونا سیرتها الاولا آغا شکر ڈنبنیتا دا یو موجزوا دا حضرت موسیٰ علیہ السلام او دا پدی طول موجزاتو کی لوی موجزوا دوی ما موجزا ورت دیرستو آیات مبارکہ کی خی وزمم او راجم کرا جخ کرا پی وز کا یدک لاس پلی الہ جناح کا طرف پلتا. جناح دا پگنو مانا گانو رازی جناح پل مانا دا وزر دا جناح گنی مانا گانی کی علماء کرام لکلی. امام روح المانی وئی چه جناح دا دا ید دلاس پا مانا مرازی والعزود دے مٹی تم وئی دا مٹا دے تا عزود وئی دے تم جناح وئی او جناح الابترخ تم وئی او جناح پا مانا دا جانب مرازی دے کے مانا داوا دا خیل آس دے راوالا او دے دے گس لاس دے ترخ کی وردن نکا وزمم پی وز کا ید کا لاس پل ید نمراد خی لاس تے الا جناح کا دے ترخ پلتا یعنی دا خی لاس دے گس لاس دے ترخ کی ورکا تخرج روبزی بید و آتک سفین من غیر سوئن بغیر دس بیماری و تکلیفنا آیتن اخرى دا موجزہ دا بلا. نو حضرت موسیٰ علیہ السلام چے لاس دے ترخ دلان دے وردن نکو او پگریوان کی وردن نکو ناغ دنور پشان پڑکی دو دنور پشان تک سپینو او پڑکی دو داد حضرت موسیٰ علیہ السلام بلا معجزہ او غید پارویدہ سے پڑکو لکا دنور دو شعاع او دا پارا جسنگا پڑکوی او بالکل استرگی بے خسکو لی بریخیو لی بے لکا نور لسڑے گوری تخرج روب دی بے دعا تک سپین من غیر سو ان بغیر دس بیماری او تکلیفنا آیتن اخرى دا معجزہ دا بلا لنوریا کدی دا پارا چو خیو منگا تاتا من آیاتن الکبرا دا آیاتنو او دا نشاناتو خپلو لویو لویونا لیلی معجزات در تو خیو لنوریا کدی دا پارا چو خیو منگا تاتا من آیاتن الکبرا داغ معجزات او دلائل خپل لیو لیونا دا ورته الله پیغمبري ورکا دارنګ پیغام د توحید ورته ملاو شو معجزي ورکی اوس ورته وی اذهب الى فرعون لارش فرعون تا انه توغا بشک دے سرکش شوی دے. او دغه کې امام قرطبی روح المانی ابن کثیر د باز علماء اوږد قول ذکر کړي چ اللہ موسیٰ علیہ السلام توی لاڑشا او فرعون تا زما دین بیان کا دتا ما اللہ وی سلور سوا کالا محلت ورکڑے یعنی سلور سوا کالا فرعون سکڑے و بادشاہی کڑے و اور رب العالمین فرمائی ما دو تا دور دور نعمتونو ورکڑی دے دا ما دا دننا او زما دا ما بان ایمان رو رو نا خلق بندی زپی بیام باران وروم زمکن ور تفصلون رو باسم بیماری پی نراولم او دے میں سشی تا محتاج کڑے ندے. بیا رب العالمین وی کچر زدلوی حلم او دلوی شان خاون نوی نما بدے سمدستی رانی ولے وی دا رب العالمین اغا حلم دے او دا رب العالمین اغا لوی صبر دے چی سلور سوکالے دا تسکڑے و محلت ورکڑے او پا دی سلور سوکالے کی دا ظلمنا کول او سرکشو نو سلور سوا کال محلت دادت ملاو لکه دیده که امام ابن کثیرم ذکر کری دی ابن کثیرم ذکر کری دی او روح المانیم ذکر کری ویلار شور توائی چه دخپل رب دعوت قبول کا اللہ د فراخ بخن خاون دے تا تے سلور سوا کال محلت در کڑے او تا دا اللہ مقابلہ کے او دا اللہ دا عبادت نخلق بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام تا دا حکم اللہ رب العزتو اذهب لعرش الى فرعون فرعون تا انہو توغا بے شک دا فرعون سرکش شوے قال حضرت موسیٰ علیہ السلام ویلیو رب اشرح لی صدری اے زما ربا کلاو کی مالر سینہ زما اللہ یولوی کار دی ماتا حوالکو اس دی دی مواری دی پارا زما سینہ کلاو کی زکا دور لیلوی کارونا پتنگ سنون کی قال ویلی موسیٰ علیہ السلام رب اشرح لی صدری اے زما ربا کلاو کی مالر صدری سینہ زما زما سینا اللہ دا دلوی کار دا پارا کلاو کی ویسر لی اوسان کی ماتا امری دا کار زما دا کم کار چا اللہ تا ماتا حوالکو یو جابر او ظالم تستا دا دین او ستا پیغام پیشکول لی دا ماتا آسان کی وحلل عقدتم من لسانی او کلاو کی پرانزی عقدتن غغٹا من لسانی دا جب زما وې د حضرت موسی علیه السلام په جواب کې لګ لګ نتو او دا غي وجه دي کې مفسرینو دا ذکر کړي چې حضرت موسی علیه السلام دا وډو کې او د فرعون داغه په تربيت کې نیوزل وې فرعون دې په جولې کې راغسته حضرت موسی علیه السلام او موسیٰ علیہ السلام لکا معشوم کلا گیرونی سی چی چالاسو کی غستے انو فرعون تا پدی غصور علا او ویوی چیزی قتلوم او دے خدوسن اپا مابان حملے کئی او داخل اکاغ دماد دشمن وی دا فرعون پا جولے کی موسیٰ علیہ السلام او وڑو کیا وی وڑو کوالی کیا او سپیڑے تے ویستا او گیری نیرونیو ناغوی بزدہ خوزما دشمن دے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا چی دے فرعون بی بیوا آغی ور تویدہ تسکے دا ہما شن دے دے خود سیزنو پا منز کے فرق نشی کولے ورنت ورتے ادولو خرارا آو پا یو اس کے سروٹ کے کی دا آو پا بل کے جواہرات کی دا دے بے پی جنینا نموسا علیہ السلام آ سروٹ کا لاسو کی راغستے وا آو بے پا جبا کی خوا ناغ جبد سروٹ کی دو وجنا لگ سوزید لیو نو دغا لگ لکنتو داغی پا جبا کی نزکا موسیٰ علیہ السلام وی وحلل عقدتم من لسانی کلاو کی غٹا د جب زما اور اس تو گرر آروان دی اللہ رب العزت ورطویلیو پا آیات شپک درشم کی قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ رب العالمین ورتوی ویستا سوالون تال در کرشون دیکھ دو علماء کرام اختلاف چی موسیٰ علیہ السلام دا سوالو کو نو دا لکنت بالکل یل رشوے او کنول رشوے نو دا سلف دا وقت نا خلاف مسئلہ بعض علماء خوئی بالکل یل رشو لکا اللہ وی آیات شپک درشم کی قال قد اوتی سؤلک یا موسیٰ بے شک درکڑے شتا تا آغا سوال ستا تا چی سغختی و اے موسیٰ علیہ السلام اب آج علماء لکلی چی موسیٰ علیہ السلام دا ٹول لکنت بالکلی دا ختمی دو حکم نو کرے دلتے گورا عقدتن ذکر کرے او عقدتن یوی غٹی تا وی دا سی انوی چی وحل الکل لسانی بلکہ عقدہ تنوی اور دامین تبعیزی داخل کو یعنی بعض لکنت لرے کی چیدہ بیان پا وقت کی زمان پا خبر خلق پوئی نوائی پا خبر بے خلق پوئی دل خو بالکلی لرشوی نو دا سلف یو قول لے ذکر اس طرح روان دی سورہ زخرف کی. فرعون وی ولا یکاد یبین دا موسیٰ علیہ السلام نزدی ندے چی بیانو کی. نکلم کم علماء چی وی چی بلکل یہ لرشو او ضربر لکنت نو پاتی نیوی چونکی موسیٰ علیہ السلام دا پا جولائی کی و دا پا تربیت کی لیو شو نو دا سروٹ کی دا وجن جب چی سودی دلی و نو دا آغا لکنت دل پتاو رشی کلی موسیٰ علیہ السلام وکتو نو دا آغا تربیت پا بنیاد بانی دے وی ولا رکادو یبین دا خو آغا دے چی دے گوری پورا بیانم نشکولی او دا سوال اغلا پتا نو چی موسیٰ علیہ السلام سوال کرے او دا لکنت لرشوی کم علماء چی وی بلکل لرشوی نو دا ولا یکادو یبین دا فرعون اغا خبر دا چی دے دا تربیت پا بنیاد بانے کئی او دلا دا سوال نو دا لکنت دا ختم دو نا خبر نو دا لکنت دا ختم لگا با دی علماء تاریخن ذکر کریم دی چی وی حضرت موسیٰ علیہ السلام تے وی چی تسو کی بعض مفسرین لیکلی وای کله چې دا لاس سوځیدو او دا جب او سوځیدو فرعون د دې ډېر علاجونه کول خو کېدو نه او الله رب العزت خو وای موسی علیه السلام ورته وی زاغم چې زما د لاس علاجونه تا کول غ نه خو کېدو چې الله غفتل نو الله خو نو دې کې د علماء کرامو دا دوه قولونه دي وحلل کلاو کې عقدتم من لسانی آغا غٹا دا جب زما دا پران دی الہ العالمین یفقہو قولی چی زر سوام چی پوئی گی دی زما پا وینا بانی دا دین خبرہ کوم ستا بڑائی و وحدانیت بیانو یفقہو چی پوئی گی دی قولی پا وینا زما وجعل لی وزیرم من اہلی اگرز ما دا پار امدادی من اہلی زما دا اہلنا. علماء کرام لیکلی وی دا سے رور دنیا کی کی دینشی خلق موسیٰ علیہ السلام چی دخپل رور دا پارا سنگو لکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دخپل رور دا پارا چو دا سے بل سوک کی دینشی. دا ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا نا روایت تے دا عمری للالوا نوی پا باز بانڈا چیانو سر ام المومنین تیرے دا ندی او کس نے واوری دن چی آغا غطوی ایو اخن کان فی الدنیا انفع لی اخیہی ویدارا توائی کم یو رور پا دنیا کی دیر فائدہ منو درور دپارا نانو رورتوی لان ادری قال انا واللہ ادری آغوی زچیم قسم می دید اللہ پا ذات مال پتر دی چی دنیا کی کم رور درور دپارا بہترو. ام المومنین فرمائی ما پزڑ کی ہوئی چھے دو خدا سے قسمو خوڑو چھوڑو استثنائے پا کیوں نکا نو دے بسنگ پی جنی نو بے ہوئی چھے موسیٰ علیہ السلام حین سأل لأخیہ النبوت پا دنیا کی موسیٰ علیہ السلام غنتے رور در رور در پار فائدہ منو چھے داغ در پار در نبوت سوال کرے وجعل لی وزیرم من اہلی وزیر امدادی توئی اگر زے ما دا پار امدادی زما دا اہلنا دیو جنا وی کلا اللہ دیو دینی یا دنیاوی مشر بارک دا خیر ارادو لگی ناغت امدادی دا سے کس جوڑ کی چیغ نیک سڑے وی. امام نسائی دا حدیث ذکر کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من ولی منکم عملا فاراد اللہ بہی خیرن جعل له وزيرا صالحا ان نسي ذكره وان ذكر عنه. ویتاسو کی چسو یو عمل اللہ مشر او ذموار وغرزولو یو ذمواری ورته مسلمانانو دینی یا دنیوی حواله شو او د بارک الله د خیر اراده لري نو الله ورته یو نیک امدادی وغرزای کدنا سم خبره ریګنه ورته را یادای او که دل یادی نو اور سر مدد و نصرت کئی اور سر مدد. او دا غشان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی مشکات شریف کی اٹھولو کتابونو کی دا حدیث دی وی کل چی او سڑے مشری پخپلی خلی و غاڑی او دا آغی مطالبو کی نو دا آغ سر بدا اللہ دا طرفنا امدادی نجوری او که کل خلق مجبور کی نو بیا بدا اللہ دا طرف ناغ سر مدد. پی دا مسئلہ دا چی پخپل حرس لری دا مشرائی نو بیا بخپل نفس تسپارل شي. او سید الکائنات فرمایلی اللهم لا تکلنی الى نفسی طرفت عین. الله دستر گرفم رما د خپل نفس ته پریزه ما کدی پریخم نو معاملہ به مش. واجعل لي وزيرا من اهلي او غرزه ما د پارا وزيرا من اهلي امدادی د اهل زمانہ. او ویدا سے خبر کول دی دے کی امام روح الوانی ذکر کری چرا واہل العقدہ من لسانی چ خبر کی خلق بھی پوئی گی خو بیام معمولی لکنت شتا نویدا صاحب نرے دے امام مہدی رحمت اللہ علیہ بارک راغلی دا کم امام چ پیدا کی او دا سے وقت کی پیدا کی چ مسلمانان با بالکل دغشان تار پتار ہوئی سلار بینی سمشر بنی نو پدا سے دا پریشانو پا دور کی امام مہدی رحم اللہ با پیدا شی داغی بارک امراغلی چی داغی پا جبا کی با معمولی غنتی سوی لکنت بوی لکر روح المانی دا دیعات پا تفسیر کی ذکر کری وجعل لی اگر زیمان دا پارا وزیرن امدادی من اہلی من اہلی زمان دا اہلنا حارون حارون علیہ السلام اخی چی غزمان رور دے اشدد مضبوط کیا اللہ بھی پاغسر ازری ازر ویلے کی زہر تش زہری شاہ زما اللہ دے رور پزری زما شاہ مضبوط کی. نو اللہ رب العزت داغی سوال قبول کو او دے دے کہ وہی موسیٰ علیہ السلام دو کوہی طور دے طرف نروان شو اول تا حضرت حارون علیہ السلام پا مصر کیو ایل مصر کی جبریل امین علیہ السلام وہی اوڑا اغد موسیٰ علیہ السلام دا پارا بار رووتو او دید مدین طرف نور روان دید مدین طرف نور روان او ویدہ حارون علیہ السلام دا حضرت موسیٰ علیہ السلام نسو دا تینا مشہور او دا غجبہ کی فصاحتم ڈیرو دا غوی پجبہ کی سو فصاحتم ڈیرو دا حضرت حارون علیہ السلام دا موسیٰ علیہ السلام نمشورمو او فصاحتم ڈیرو او بیا وفات شویم د موسیٰ علیہ السلام نہ مخکره وشدد بھی ازری اشدد بھی ازری مضبوط کی پدبان ازری شازما او ازر قوت تموی ازر پمانا د سرازی دا پمانا د قوتم رازی لکه قرآن شریف کی رازی فآذرہو دیرے کی فآذرہو اے قواہو آزرہو پا معنا دا قواہ نوشدد اشدد بھی ازری مضبوط کی پدسر قوت زما و اشرکہ فی امری او شرکو گرزے دے پدے کار زما کی اللہ دے زما پدے کار پدے نبوت کی شرک کی کہ نسبحک کثیرن دے دا پارچ پاکی بیان کو تال رڑے رڑے و نذکرک کثیرا او یاد کو تال رڑے رڑے اللہ دیر دی یاد کو اگر دے دے کی یادور سی دا دعوت دا اللہ تسبیح دے اللہ طرف تا خلق رابلل ذکر دے پا ولارا و پناستا اللہ یادول دا ذکر دے و نذکرک کثیرا او یاد کو تالر ڈیر بعض علماء لکری وی ڈیر ذکر سلے وی لکہ دے دے کی موسیٰ علیہ السلام وی و نذکرک کثیرا او چی یاد کو اللہ تالر ڈیر وی ڈیر ذکر سلے وی امام مجاہد رحم اللہ بوی لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيرا حتى يذكر الله قائما وقاعدا ومستوجعا نشی کی دے یو بندہ دے یادون کو دا اللہ نا ڈیر ڈیر تر دی چا اللہ پا ولار یادی پا ناستے یادی پا پروتے یادی یو جنگو رک روان یہی ذکر کہ دکان کے ناستے ذکر کہ ببسترے پروتے ذکر اللہ وی ویری ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم اللہ یقل والا سوق دی چپروتے ولار دے ناس تے ہر حال کے اللہ یادے نو یو سڑے چپ ولارا پا ناس تا پا پروتا اللہ نیادے نو دیتا ذکر کثیر نوی ونذکرک کثیرا اور آیات کو منتالر اللہ ڈیر ڈیر انک بشکت کنت بنا بصیرا یپ مونگ بانی لدن کے موسیٰ علیہ السلام سوالونو کل قال اللہ رب العزت ورتوی قد اوتیت سؤلک بیشک در کړې شول تا ته اے موسی علیہ السلام سؤلک یعنی مسؤلک استا او غختل شوی سيزونه یا موسی اے موسی علیہ السلام الله وچ سو غواړې سینه می در لکلاو کا د جبه لکنت می لری کو رور می در سر پیغمبر کو او الله و ادا زما یوازه اوس پتا احسانات ندی مخکې می پتا سور سور احسانات کړو تا غوخ را یاد کا چې مور صندوق در ل جوړ کو دریاب ته ور غرزولې الله اور ته رستخ پل احسانات ذکر کړي بیا ګورې سر قال ویلی والله رب العزت القها او غرزو دی امثال ریا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام فالقاها نغرزو لواغ امثال فاذا ہی نناسا پیغا حیت تسعا مارو چی منڈی والی قال اللہ رب العزت ورطویلی خوزہا رونی صدا ولا تخف او یریگما سنعیدها زرد چ واپس بکومنګ دا سیرت هل اولا هغه شکل رومب نیتا تلاسو کې رونی سا نستا پلاسو کې بیا بته امسا جوړک میادا کا اور اجخ کدا لاس پل لیلا جناح کا دې ترخ پل تدی خلاص پدې گسترخ کې ورکا تخرج روب دی بے دعا آتک سبین من غیر سو ان بغیر دس بیمارینا آیتاً اخرى دا مجزد بلا لنوری کدید پارچوخی اتاتا من آیاتنا الكبرى دنشانات اخپلو لویو لویونا اذهب لارش الى فرعون فرعون تا انہو توغا بیشک دے سرکش شوی دے قال ویلو موسیٰ علیہ السلام رب شرح لی اے زما ربا کلاو کی ماتا سودری سی نظما اگر سوچ کوئی ہر نبی تقریبا قرآن کی چی سوال ذکر دے نو پسی فد ربوبیت اللہ نہ کرے رب شرح لی سودری اے زما رب کلاو کی مال رسی نظما لوی ذمواری دے را پسر کسینہ میں کلاو کی ویسر لی امری اوسان کی مال ردا کار زما وحلل پرانزی کلاو کی عقدتا نغ غٹا من لسانی د جب زما یفقہو قولی چی پوہشی دی پوی نازما وجعل لی اگرز ماد پار وزیرن امدادی من اہلی زماد اہلنا حارون حارون علیہ السلام اخی چرور زمادے اشدد بیہی ازری مضبوط کی پدر سر شازما واشرک ہو شرک گرز دے فی امری پدے کار زما کچ نبوت تے کینو سب بحک کثیرا دید پار چپا کی بیان کو تال ڈیر ڈیرا و نذکرک کثیرا اور آیات کو تا ڈیر ڈیر انک بیشکت کنتیت بنا پمونگ بسویرا لدن کے قال ویلی واللہ رب العزت قد اوتیت سؤلکا بیشک درکڑے شلتا تسؤلکا اغا غختلی شوی سوالو نستا یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام وصل اللہ تعالی دا حضرت موسیٰ علیہ السلام واقعہ اللہ بیانولا چغید مدین نا مصر تواپس رالل او کوہی طور کی ورتا اللہ وحی ورکا وحی وکا و پیغمبری ورتا ورکا او غیس سوالونا وکل دا اللہ ناغ سوالونا اللہ قبول و منظور کل اس ورتا فرمائی ولقد مننا علیک مرتا اخرى وَلَقَدْ مَنَنَّا بِشَكَ احسان کرے و منگ علیک پتابان اے موسیٰ علیہ السلام مرتن اخرى پزل بلسرا اذ اوحینا کلچ وحی کرے و منگا الہام و کرے و زلکی موچولیو الہ امک مورستاتا ماہ غیوحا چه غیته وحی کڑی شوی وا ان اقذفیه فی التابوت دا چه واچو دی موسیٰ علیہ السلام لرا پسندک کی فاقذفیه نوار غرز و دی صندوق لرف الیم پا دریاب کی دریائی نیل کی فلیلقه الیم اوبا غرزوی دلر دریاب بالساحلی کنارے تا یا اخذہ ساحلی کنارے تا یا اخذہ اوبا نسی دا موسیٰ علیہ السلام عدو اللی دشمن زما و عدو اللہ او دشمن داغا یعنی فرعون بے روچت کی و القیت علیک محبت منی او اچول و ما پتاب کی محبت دخبل طرفنا ولی تسنا آو دید پار چستا پر ورش و پالن اکڑیشی علا عینی زما دلیدو دلوان دی دیکھ اللہ رب العزت دخپل نور و انعاماتو ذکر کئی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھا اللہ اور توی اے زما موسیٰ علیہ السلام دوڑو کوالینا استاد پیدائشن زما پتابانی انعامات و احسانات تھی اوصل کی حدیث پاک کراغلی ود عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قولو لکه رستو را روان دی پایات سلو اختم کی وفتن ناک فتونا امتحانات میکڑیو پتابانے ڈیر امتحانات دا ابن عباس رضی اللہ عنہما او شاگردو سعید ابن جبیر رحمہ اللہ ناغیتی اوزل لدی آیات بارک تپوسو کدری سلو اختم وفتن ناک فتونا چی دی نسم مراد دی نو ابن عباس رضی اللہ عنہما ورتوی جدا اگدا خبر دا او کت ٹولا اور ادل غواڑی نو ساری وقتی براش دا لگ وقت کی نکی نو بیا چراغ اغا حدیث ورت ذکر کو گد حدیث تے فرعون و یوزل مشورہ را غنڈا کا او اغا مشورہ پا دی طریقی بانیو کا چد ابراہیم علیہ السلام یو خبر ورترا رسیدلیو ابراہیم علیہ السلام خبر اور ترا رسید لیوا ویوزل تذاکر فرعون و جلساؤہو ما کان اللہ وعد ابراہیم علیہ السلام ان یجعل فی ذریتہ انبیاء و ملوکا وی فرعون او داغد مشوری وزیران ویوزل قبل منصر دی خبر ذکر کو چی اللہ دے ابراہیم علیہ السلام سر وعدہ کڑی وا چستا پا اولاد کے با پیغمبران راولو نو دی پشک کی واقعی شن چیر دا خو بخام خا پیدا کی گی نسو کو نو بس دیوی دا معشومان میں قتلو دا سلسلہ شروع شوا بیا بے معشومان قتلول نو بیا ورته چاوی چې دا ته قتلې نو دا بنی اسرائیل خو زمونږه خدمت کوي دا ټول به فناش د مو خدمت وسوک کوي نو د مشورې مطابق دا سې وکړ چې یو کال به قتلو او بل کال به نه قتلو دا یو کال چې پریزو دا دور ډېریږي نه چې زمونږ د دې ته حکومت غستو خطر شي دا الله شان عالی له وګوره د موسی علیه السلام د غرور هارون علیه السلام په هغه کال پیدا شو چی پا کم کال فرعون معشومان نقتلو مور سرے نس غم و نس فکر او حضرت موسیٰ علیہ السلام پا حق کال پیدا شو پریشانی وا چی دادے پتہ لگی دادے پتہ لگی نداغی دا پارا اللہ رب العزت دا ترتیب جوڑ کو چی دا موسیٰ علیہ السلام مور تے وحیو کا وحی غیر انبیاء تم کی گی لکہ جبریل امین علیہ السلام مریم بی بی تراغلیم چې دې بچی ته شوده ورکوا خو کله چې پیری دی نو د لرګي او صندوق جوړ کا او بعد دا صندوق دې دریاب لو غرزوا او نور ز پوه شاو زما کار پوش الہ العالمین دا غختل او خپل قدرت او طاقت خلکو له سرګندولو چې فرعون په لکونو ماشومان قتل کړو چې موسی علیه السلام پیدا نشي الله وی موسی علیه السلام به پیدا کیږي اوس چې دا ستا جوړې کې الله وی لوی نکم نو زما قدرت په خلکو له څنګه سرګندې. الله دا غوښتا چې د موسی علیه السلام پرورش د فرعون په کور کې داغه په جولای کې داغه په مال داغه په خادمانو داغه د بیبي په ذریعہ باندې وکړي. د موسی علیه السلام مور داسې وکړ صندوق کې جوړ کو موسی علیه السلام دریا نیل ته ورغورځول او چې کله ورغورځول نو دومره زړه پریشان شو چې داغه صحت نه لکه وګورئ دا پریشانای ذکر سوره قصص کې شلمه پارا کې کوي. د حضرت موسی علیه السلام د مور زړه داس شو ډیر پریشان شو. آیات وګورئ ومنا الله وی او اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه وحی کړي و موږ مور د موسی علیه السلام تا ان ارضعی دا چې دی بچی ته شو دو ورکوا. فاذا خفت علیه کل چی رید ته په دوانی فالقیه فی الیم نور وی غرز و فی الیم په دریاب کې صندوق جوړ کا دریاب ته واچو. ولا تخافی یریگا ما چې دی بګنی دریاب کې ډوبشي. ولا تحزني او غمجني غمدد پجدا کېدو ان را دوه لکي بشک مون دی واپس کوتا تا بیا به جي جولاي تراولو کوم جولاي نه جتا درياب تو غرزول وجاعلوه من المرسلين او غرزون کیو دل راد پیغمبرانو نا. دغشان موسی عليه السلام مورکل صندوق فرعون رونیو موسیٰ علیہ السلام مورتا چه پتو لگی دا چه اغا صندوق خو فرعونو نیو موسیٰ علیہ السلام تیرویستو. نو پایات لسم کی وئی واسبح فؤاد ام موسیٰ فارغا او گرزی دل امور دزر د موسیٰ علیہ السلام فارغا خالی دا اریوشینا سیوا د ذکر د موسیٰ علیہ السلام نا ان کادت بیشک شانداد نزدی وا لتوب دی بھی چه سرگن والے کڑے وے پدی خبر سرا ان خریب وے چه بس دخلینے او آواز روتے لولا اربتنا علی قلبها کچری منگ مضبوط والے نوی روست داغی پزڑ لتکون من المؤمنین دیر پار چشیدا من المؤمنین د یقین کون کنا چې الله وعده کړي او د الله په وعده باندې یعنی مشاهده سره یقین راشي. نو موسی علیه السلام مور صندوق کې واچولو او هغه صندوق کې دریاب ته ور واچولو. دریاب کې صندوق روانو او د موسی علیه السلام خور وا ناغه ته وی داسې ورپسې ورپسې زلره نه ګورا چې خلق د صحیح کيب نه او ګوره چې دا صندوق کم په لاله. نو داغی دریای نیل نیولوی نهر د فرعون بنگلی تراغلیو نو دریاب رو غرزولو او اغا نهر تراغلی اولما اولی کلی پاغی که مور ور تمالو چی خیو او پاغی که غصوراخون مراخون بنکلو چو بوردن نکی گینا او موسیٰ علیہ السلام پائی کی خیو موسیٰ علیہ السلام پائی کی خیو. نو سندو کی چکلاو کواغی که او معشوم دیر خیست معشوم اولم بید فرعون بی بی حضرت عاصی رضی اللہ تعالی عنہا وکتو فاحبہو حبن شدیدن دیر سخت مینے ورسر پیدا شو. ادام علماء لکلی چی فرعون وکتو فاحبہو عدو اللہ حبن شدیدن لا یتمالکو ان یسبر عنہ دا فرعونم دمر مین پیدا شو چی دزان مالک نو چی صبر اکڑے وی. اباز علماء دام لیکلی چې د فرعون د بیبي اغوین زیوی ناغی ولاړی بیبي کتل چې صندوق را روان دی ناغه صندوق را واغست او وی کلاو وی زکنا چې بیا واغه وی جدی کی سو او تاسو واغست ناغه پخپل کلاو کو. نو چې کلاو کو نو حضرت موسی علیه السلام پاغی کړي فاذا صبی النوره بین عینه معشوم دے پکے او اغا نور پڑکی گی دا دوار استرگو پا منس کی وَهُوَ يَمُسْرِ بْحَامَهُ لَبَدًا او دا غٹا گتا موسیٰ علیہ السلام دا پا خلقی نیولی پا خلقی نیولی دا او اللہ رب العزت دا سشانہ چولے واللہ ہوئی وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي دیات تا گورے اچولے میں اپتا محبت دخبل طرف وی چاہ جب موسیٰ علیہ السلام تا وڑکوالی کی او ظلو قتل کنا نو بس دا ظلم مینہ بے دا غصر پیدا شو اور ظلم بے پیو قسم تا بیلو نو چکل حضرت آسی رضی اللہ عنہ ور تو قتل نو لکد بچو مینے اللہ پزر کی واشولا ویوی چی دا زمار سدے دا زمان متبناو بچے دے فرعون دا قتلو نو کوشش کولو نو بی بی ور تاوی قتلوے ما او دا بزما دا پارا او تا دا پارا دسترگو یخوالی لکر سراروان دی سورہ قصص استا سرارو لیو بی بی ور تاوی لا تقتلوه عسا ان ینفعنا قرۃ عین لی ولک وی دا زما استا دسترگو یخوالی نو فرعون وی طالب ای مال بنی یو روایت کی راغلی وی کچرے دا ویلے ویچ مالم دسترگو یخوالی نو اللہ با دا ہدایت یو ذریعہ جوڑ کرے ہو اللہ رب العزت دے ہدایت یو ذریعہ و جوڑا کڑے ہوا لیکن ددا سے انوی ردی کہ اللہ رب العزت داغی ذکر کرے اللہ وی اذ اوحینا الی امک ما یوحا کلچم وحی کڑے و مورستا تاغچ وحی کڑے شویوا ان اقذی فیہ فی التابوت دا چواچو دے پسندکی یو سندک کی دے واچو فقذفی فل یم نور غرز و دے پ دریا آپ کی دریا نیل کی فلیلقی ہل یم او بغرزوی دلر دریا آپ فلیلقی ہل یم او بغرزوی دلر دریا آپ بساحلی کنارے تا یا اخذہ روبنی سی دلر عدو لی و عدو اللہ دشمن زما او دشمن دد بس هغه صندوق یې رونیو والقیتو اچولے ما علیک پتاب کے محبت منی محبت د خپل طرف نا الله وی چاچی او نظر بدر تو قتل نتا سره به مینا او محبت پیدا شو والے تسنا علی عینی او دې د پار چستا پر ورشوشی زما د لیدو دروان دی فرعون خوول دینه صبر دونه چر داز سکو ما قتلو مې خو خیر ډېر بیبی مجبور کو نو چې کله هغه دې ته تیار شو چر موسی علیه السلام قتلو منا نو بیا معصوم جړل یوز دا معصوم د لوګي د وجنه جاړي زنانه راولې چې دل شو دور کی نو زنانہ بے راوستی چی چا بخوال کولو موسیٰ علیہ السلام دا چا خوانا غست اللہ وی وحرمنا علیہ المرابع ما پی نور شودو والا مین دی او دا آغی شود بن کری کدھا بل چا شودی غستی خود مور تپوس بے نکی پا اس طریقی بانی یعنی دی دیتا تیاری دلنا موسیٰ علیہ السلام مور لجپتو لگی دا ناخور تیوی دا سی پٹا پٹا لارا شا ناغد فیران کور تا وردن نشو نئی تیوی داسی او کورا نئی در تنخیم چی دا خیر خواہان بھئی حدیث الفتون کی دار آزی و یا غطول درباریان پا شک کی شلوی دی ما شوی لے لکا چی پتے وی تال سا پتر چی خیر خواہ بھئی نو آغی پا سوزر او بانا بانی زان خلاص کتی دا علماء لی امام قرطبی دل تا ذکر کری دا موسیٰ علیہ السلام دا خور چلا نو دارور جولی کی رواغستو او خپل سینې ور تخوا کې ورکا ورې کنه دې خوشاله شو نه ورته ته هم سره دې را شو دل بشو دې ور کېږي ورته ما لپاره شو دې مو دې نشتا خو زه به درته داسې سو کو خیم چې دې خیر خواهان انا یو مسله وکړه ته پوس کئ کله د بازي بچو مین دې وفات شي نو کدا سي خور یو داغې شو دې نو شو دې ور کولې شي نو دا حضرت موسیٰ علیہ السلام خور دا مور پس رالا کلچ موسیٰ علیہ السلام مور رالا مفسرین لکلی موسیٰ علیہ السلام فرعون جو لے کے چولے ہو جڑلے ہو کلا رولے الله دا خی چته وی چې دا به پیدا کیږي نو زما تخت او تاج بروانی الله چې او فیصلو کې غلې شعر او کاوت نشي جوړې. موسی علیہ السلام مور موسی علیہ السلام را واغستو د مور بوی چې پیو لګی د موسی علیہ السلام کلار شو او مور خواته واچولو نو خو مور شو. نو د فرعون بیبی ورته ته اوس دلته کې او دله بشو د ورکه داغه خدا الله پاغه وادي یقین وکنکله ک شوې نه زما بچی دی زما کور زای کیدی په ډیر زور کو خداغه خو وخت تر وخت یقین سیوا کیدو د الله په وادي باندې وینه په ایس طریقې نه کیږي بلکې مزاب تاسو غواړی چې شو د ورکم نو زب خپل کور کې د بچو سره ورکو. تر دې چې فرعون او داغه بیبی دی ترازی شو او بیا ورته چې دا بچی مونږ تراولا علماء تفسیر لیکلی وې د فرعون بیبی حکم کړو په دریاب کې دربار والو تا چې زما دا بچي ما ته ملاقات د فار راولي نو په دربار کې وسوک پاتې کیږي نه ټول به هدیه او تحفه ورکړي. او زه به ګور ما یعنی تاسو د پاره جاسوسان به درلی چې څوک ورکړي او څوک نه ورکړي نو دې ټول به دا هدیه ورکول او اخر کې به فرعون هم هدیه ورکول او په دې طریقې باندې موسی علیه السلام د مور غم او تکلیف الله ختم کو او تنخواه هدیه به مرته ملاوي دي او په امن او امانه خپل بچی ته څور کول شو دي ورکول دی. وجنه یو حدیث پاک کراغلی دي وای کم سره چې کاروبار کوي صحیح طریقې سره سشه جوړي لکه دا صنعت او یا بل کارونه کوي. حدیث پاک کراغلی وای کم سره چې صحیح طریقې سره کار کوي د صنعت منعت یا بل سکار کوي او پاغه کې د ثواب مقصد دی دکان کوي څه شی جوړي نو حلال کارم دی او د پکې د ثواب نیت دی. وې د مثال لکه د موسی علیه السلام د والدینو چې هغه خپل بچی ته شو د مور کول او ورته تنخواه ملو دی. وجنه هر کار کې مسلمان ته پکار دی چې د فضل کې اخلاص راولي پزړه کې اخلدا حدیث علماء کرامو ذکر کړي چې کم سړی یو صنعت وال کار کوي سره جوړي او پاغي کې د ثواب اراده لري لکه مثال په تور اصله جوړي او په صحیح طریقې سره جوړي پاغي کې دوکا داسي زونه نه کوي پاغي کې دوکا نه کوي. نو د مثال وې د موسی عليه السلام د مور غونتلې چې هغه شو د خپل بچلو ور کول او تنخواه ورته ملاوي دا از تمشی اختک اللہ وی کلچی تلی و خورستا فتقول نوغی ویلی و حل دلکم آیا خبردار نظر کم تاسو تعالی من پاغ چابانی یک فلو چی پرورش بو کی دی موسیٰ علیہ السلام پرورش بو کی فرجعناک الى امکا نو واپس کړه مویت اله امه ک خپل مورتا کې تقرع عینها دیر پار چی خشی سترګی داغه استا پلیدو او استا په پرورش ولا تهزنا او غم جن نشی وقتلتا او تا وجلو نفسا یو نفس او یو کس د فرعون یانونا فنجینا ک من الغم نو نجات می در کړه او تا ته من الغم می د دغه غم او مصیبت نام یره می در نبوت لا فرعون رو نشونی وی اولاد په امن او امان می مدین تو رسول فنجینا کنو نجات می در کړه او تا ته من الغم می د غم نا د مصیبت او تکلیف نا وفتنا کفتونا امتحانات می روستیو پتا باندې فتونا ډیر امتحانات دا خپل حبیب ته تسلی ورکي الله رب العزت چې زما حبیب پریشان کیږه ما ته د خپل رور موسی علیه السلام ته وګوره سور امتحانات وای امتحان دینه شروع شو چې په کم کال ماشومان قتلول نو په کال موسی علیه السلام پیدا شو. نو ابن عباس رضی الله عنه ما خپل شاګرد سید ابن جبیر ته ویو امتحان دا بیا بل امتحان سو مور یریدا نروغ را مټ بچي پخپل الله سو دریاب کی صندوق کې واچول دا بل امتحان فرعون چرونیو او هغه چړو دغواله رو وختل چرای شي ذبح کوي وای دا بل امتحان بیا چې موسی علیہ السلام هغه فرعونی قتل کو نو دا بل امتحان الله رب العزت ته نبی اخلاص کو نو دا یعنی قدم په قدم امتحانات بیا چې فرعون غرق شوه نو د بنی اسرائیل له طرف نه قسمه قسم امتحانات لس کال حضرت موسی علیہ الصلات والسلام د شعیب علیہ السلام سره تیر کړو دا جدا امتحان او لس کال پس وطن تر روان شو لس کال پس پتن وطن تر روان شو او هر یو پیغمبر وای ګډي سروري دی کې الله تربیت ول ورکای چې دیبا د مخلوقاتو تربیت څنګه طریقې سره کوي ځکه حیواناتو کې دا ګډي بيزي ډېر کمزور شي حضور پاک صلی الله علیه وسلم چې دا حدیث بیانولو چې هر یو پیغمبر ګډي سرولي نو چارته چې قربان تاسو ویا ما مکی والو لا پسو پی صوبانی ګډي سرولي حضور پاک صلی الله علیه وسلم په مزدوری باندې مکه مکرمه کې ګډي سرولي اپ دې ترتیب باندې الله د انبیاء علیهم السلام تربیت کولته امام قرطبی ذکر کړی چې دا ګډي پیولي سرولي وای دې د پارا چې د مخلوق د تربیت هغه ترتیب حضرت موسی علیه السلام زده کی ځکه ګډي ګوره کدا سي سخت دماغ والے سړی کنا نا غډي نشي سره لګړ وتا د فصل نراړې په منډي وای نو که پر صبر پزړ کینی او تیز گزار دی ورکو نو غډي بيزي بمړي کی دغه کې امام